अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।